greșită câteodată și plăcută uneori. Ghinionistă, dar privesc numai înainte, privesc în viitor, bag în cap și ține minte, după ea vei duce dor. Acum câtește le fă ceva să te mândrești și apoi la bătrânețe cu drag să-ți amintești că ai trăit o viață întreagă și ai făcut ce ai vrut, ceva să se aleagă din tot ce ai făcut. E șansa ta acum, distrează-te cât poți, nu lăsa nimic pe mâine, cu viața nu te joci. Dar așa e românul, când se înveselește, uită de durere, uită și petrece. Trăiește cu motiv, visează în continuare și muzica se cântă din ce în ce mai tare. Știe să glumească și viața să o trăiască, când muzica e a lui și e românească. Să glumească și viața să o trăiască, când muzica e a lui și e românească.